Det endelig de ikke nevner noe om den kjedelige episoden der jeg mistet buksen midt under konserten. Nei, selvfølgelig. Så vel... og heller ikke det at jeg har begynt med tupé. Jeg vil helst ikke at det skal komme ut blant folk. Har de begynt med tupé? Ja, men ikke nevne noe om det. Nei, selvfølgelig, selvfølgelig. Vi skal ikke nevne noe om det. De kan være helt trygg, Svabel. Og vi skal selvfølgelig heller ikke komme inn på den kjedelige promilledommen de fikk i forrige måned. Oh, nei, for all del. Alle trodde jeg var på Mallorca. Bare ta det med ro, Svabel. Vi skal kun snakke om det nye verket de har skrevet. Til i studio. 5 sekunder til sending. Ok, klar? Ja, jeg tror det. Velkommen til Aktuelt Forum. Og som vår gjest i dag har vi vært så heldige å få tak i den kjente norske dirigent og komponist Karsten Svabel, som nettopp ferdig med et nytt bestillingsverk for den norske opera. Velkommen hit til studio, Svabel. Mange takk. Svabel, startet de arbeidet med dette store verket før eller etter de begynte med tupé? De låter jo ikke nevne det. Nei, beklager, nei, vi skulle jo ikke nevne det, nei. Men Svabel, dette nye verket, har de lagt inn noen spesielle effekter i det? Spesielle effekter? Jeg skjønner ikke hva du mener med det. Nei, jeg mener de jo kjent for å ha en del overraskelser til publikum på lager. Jeg sikter for eksempel til den konserten i London, der de dirigerte London Symphony Orchestra, og mistet buksen midt i fjerde sats av... Dette det frekkeste, de lovte jo bare snakke om mitt nye verk. Ja, apropos deres nye verk, Svabel, ble noe av det komponert mens de sonet deres promilledom nylig. Nei, dette går for vidt, dette direkte uforskammet, jeg vil ikke finne meg i det. Jeg går, adjø. Svabel, Svabel, kunne de ikke fortelle litt om deres nye verk? Hva? Hva mener de? Ja, med deres egne ord, fortelle litt om... Ja, lover de å... Jeg lover, jeg lover. Ja. Deres nye verk, Svabel. Ja, altså vel, mitt nye verk er en syklus. Takk for det. Hva? Takk for det. Ja, men jeg har jo ikke fått sagt noen ting. De ferdige, de kan gå, takk. Ja, men jeg har jo ikke fått... Ikke... Og det var Aktuelt Forum for denne gang. Vi tilbake med en ny interessant gjest neste uke til samme tid.